άλλαξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολούς. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la rumba. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la rumba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasó la rumba la rumba la rumba la rumba. Αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαν μαζί Καταλανοί και Ισπανοί όταν πριν 80 περίπου χρόνια μάχονταν κατά του φασισμού. Μαζί ήταν αγαπημένοι, μονιασμένοι κατά του φασισμού, των Ορδών τότε του Φράγκο. Και κατάφεραν πολλά, είναι η αλήθεια. Δεν είχαν την τελική νίκη. Πολλές φορές αυτό δεν έχει σημασία. Όμως τότε αγωνιζόντουσαν για πραγματική ανεξαρτησία, για πραγματική ελευθερία, ουσιαστική ελευθερία του ανθρώπου από αυτά που πραγματικά τον βασανίζουν και του κόβουν την ελευθερία, όχι τα σύνορα, όχι η ιδέα της αυτοδιάθεσης. Είναι και αυτό σημαντικό, δεν το συζητάμε. Έχει σημασία το γήπεδο που αγωνίζεσαι, αλλά το βασικό και το ουσιαστικό δεν έχει να κάνει με αυτά που εκεί γίνονται. Γιατί και ανεξάρτητοι να είναι και αυτόνομοι να είναι, πάλι η φτώχεια θα είναι φτώχεια, πάλι ο πάνω θα είναι πάνω. Πάλι ο από κάτω θα δέχεται τις εντολές και τους εκβιασμούς του από πάνω. Πάλι η ζωή θα καθορίζεται από τους νόμους του κέρδους, που αυτό από μόνο του είναι ό,τι πιο ανελεύθερο έχει ανακαλύψει η ανθρωπότητα και το δικαιολογεί ως κάτι πολύ σημαντικό και χύνεται και αίμα για όλο αυτό. Οπότε εμείς θελήσαμε εδώ να το δούμε έτσι, τι αδερφωμένοι τραγουδούσαν κάποτε και οι Καταλανοί και οι Ισπανοί μαζί, όπως το έχουν τραγουδήσει βέβαια από τότε. Το Άι Καρμέλα το περίφημο ή το πέρασμα του Εύρου, όπως το λέμε και εμείς εδώ, γιατί έχει τραγουδηθεί και από τη Φαραντούρη. Όλα αυτά κάποτε, ίσως και στο μέλλον, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει τι θα γίνει σήμερα, ούτε καν σήμερα. Μέχρι προχθές, για παράδειγμα, ο Ραχώ ήταν ένας Ευρωπαίος ηγέτης, σύγχρονος, δημοκρατικό, σε μια δημοκρατική χώρα, σε μια δημοκρατική Ευρώπη, σε μια δημοκρατική Ευρωζώνη. Από χτες ο Ραχώ δεν είναι όλα αυτά. Οι συνθήκες τον άλλαξαν, γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση πώς κάποιος, αν οι συνθήκες όριμες ή μη όριμες μπορούν να καθορίσουν καταστάσεις. Τον έκαναν οι συνθήκες έτσι ώστε να δείξει ένα πολύ άγριο, μια άγρια εικόνα της σύγχρονης Ισπανίας. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτό μπορεί να το δείξει οποιοδήποτε όταν στριμωχτεί και όλα αυτά περί δημοκρατίας και περί μοντέρνων εποχών και εμπειρίας της κοινωνίας και προόδου έχουν πολύ μικρή σημασία. Είναι μόνο λέξεις που μπαίνουν σε ένα κείμενο ή σε μια οθόνη που πληκτρολογούνται με πολύ μεγάλη ευκαιρία και ευκολία. Κάθε τι που συνέβη χτες είναι καλύτερο από αυτό που θα γίνει αύριο. Αυτό το συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε, γιατί αυτά που έγιναν χτες στην Καταλωνία, τα βία επεισόδια με τα αίματα και τα υπόλοιπα, σε σχέση με αυτά που θα συμβούν στο μέλλον, θα μας φαίνονται καλύτερα, δυστυχώς, με κεφαλαία γράμματα, γράψτε το. Καμία σύνταξη δεν κόβεται αυτή τη στιγμή. Αχ, αυτό είναι ο Μπαλάφας. Δικαιολογεί το επίθετό του με αυτά που λέει. Αν βάλετε και ένα άρα στο τέλος, όχι συμπερασματικό. Το Νόνος Μοβεράν είναι ένα τραγούδι που λέει: όχι, όχι, δεν θα μας μετακινήσουν, δεν θα μας κινήσουν. Κινήσουν είναι το κανονικό. Με έναν πολύ μικρό αναγραμματισμό, όλο αυτό γίνεται: όχι, δεν θα μας νικήσουν. Άλλη μια ευχή, δεν στοιχίζει και τίποτα, στην κάνουμε. Αν και είμαστε στη φάση των συνεχόμενων μικρών βέβαια ητών, με την ελπίδα όλα αυτά κάποτε να γίνουν κάτι διαφορετικό, είναι και ωραίο σαν όραμα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά τα πολύ σοβαρά στην Ισπανία και στην Ευρώπη του σήμερα, έρχεται ο Μπαλάφας και απαλύνει πραγματικά όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Μια πολύ ευχάριστη νότα στα παράθυρά μας, όταν δεν βγαίνει και στο Γιώργο τον αυτιά. Ισχυρίστηκε εκεί ότι δεν έχουν κοπεί συντάξεις τώρα που μιλάμε, δηλαδή η ώρα είναι 1:13 πρώτα λεπτά. Οι συντάξεις κόβονται. Λοιπόν. Και μάλιστα το 19 θα κοπούν λοιπόν, έως 18%. Σηκώσατε το χέρι στη Βουλή και το ψηφίζατε. Μάλιστα. Τελειώσατε. Και η κύρια και η επικουρική. Αυτό δεν ισχύει. Τελειώσατε. Είναι ψευτική δισευτή. Τελειώσατε. Ό, είναι ψευτική δισευτή. Η ελληνική γλώσσα Έλατε. Είναι πολύ σαφής γλώσσα. Έλατε. Οι συντάξεις κόβονται. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κόβονται οι συντάξεις. Καμία σύνταξη δεν κόβεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Καμία σύνταξη δεν κόβεται αυτή τη στιγμή. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά. Σοβαρά. Αυτή τη στιγμή. Δεν κόβονται. Αυτή τη στιγμή. Συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ στο διάστημα της δικιάς μας διακυβέρνησης. Δεν κόβει και το ΕΚΑΣ. Είπαμε συντάξεις. Νίδος εν λα βίδα, νόνος μοβεράν. Νίδος εν λα βίδα, νόνος μοβεράν. Δεν κόβει και το ΕΚΑΣ. Είπαμε συντάξεις. Κόμουν αργών, πυρμεγούν καλδίγιο. Δεν κόβει και το ΕΚΑΣ. Είπαμε συντάξεις. Πολύ σωστά τα λέει ο Μπαλάφας με το άρα το συμπερασματικό στο τέλος. Όχι το συμπερασματικό, το άλλο άρα. Πολύ σωστά τα λέει αυτή τη στιγμή και τώρα που είναι 1 και 14 και μισό λεπτά. Δεν έχουν κοπεί οι συντάξεις. Έχει κοπεί βέβαια το ΕΚΑΣ, αλλά το ΕΚΑΣ όπως όλοι ξέρουμε δεν είναι σύνταξη. Μάλιστα έδωσε και ο ίδιος μια ερμηνεία του τι ακριβώς είναι το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ που κόφτηκε με απέτηση των δανειστών βεβαίως, ναι. Δεν είναι αυτό που λέμε σύνταξη, με τη στενή έννοια. Τι είναι? Είναι μια ενίσχυση. Εισόδημα είναι. Είπατε, οι συντάξεις κόβονται. Ναι. Δεν κόφτηκε επί της δικής μας διακυβέρνησης καμία σύνταξη. Τελειώσατε. Έλατε. Τελειώσατε. Τέλειωσα. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Ο κύριος Αυτιάς λοιπόν τέλος. Τέλος. Τέλος. Τέλος από όλους. Είχαν και μια ένταση. Έτσι λοιπόν το ΕΚΑΣ ναι μεν κόπηκε, αλλά δεν έχουν κοπεί συντάξεις. Το ΕΚΑΣ όπως όλοι ξέρουμε είναι μέρισμα μετοχών. Το οποίο δινότανε στους προνομιούχους συνταξιούχους. Αυτά τα προνομιακά η αριστερή κυβέρνηση τα έκοψε. Άρα αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά το λέει, συντάξεις δεν έχουν κοπεί. Και θέλει να μιλάμε σωστά ελληνικά, σύμφωνα με την ακριβή ερμηνεία των λέξεων, των ενιών, των όρων. Όντως δεν έχουν κοπεί συντάξεις. Έχει κοπεί το ΕΚΑΣ που για κάποιους ήταν και 200 ευρώ. Δεν έχει σημασία τώρα για έναν προνομιούχο συνταξιούχο. Που ακόμη παίρνει σύνταξη και αυτό μέσα στην ερμηνεία των λέξεων είναι, δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βγαίνουν και τα λένε. Δημοσίως τα λένε. Δεν τα γράφουμε εμείς κείμενα, δεν τα γράφει το Δελφινάριο, σατυρικές εκπομπές. Τα λέει ο υπεύθυνος, τον έχετε ψηφίσει κιόλας και μπράβο τον έχετε ψηφίσει. Ο υπεύθυνος υπουργός που σέβεται τον εαυτό του καταρχήν, τον δημοσιογράφο απέναντι και τον κόσμο που τον παρακολουθεί και τον ψηφίζει. Στο άλλο κανάλι, ενώ ο Μπαλάφας έλεγε όλα αυτά, στο άλλο κανάλι ήταν ο Νάσος Αθανασίου. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μάλιστα. Λέγατε θα ασκήσετε το μνημόνιο και πολύ σωστά και ο Νάσος Αθανασίου, χωρίς άρα στο τέλος εδώ, ο Νάσος Αθανασίου είπε ότι όλο αυτό ήταν μια κακοήθεια. Καλά. Κύριε Αθανασίου, εσείς εκλεγήκατε τον Ιανουάριο του 2015 λέγοντας ότι θα καταργήσετε το μνημόνιο. Και τότε αυτό το ερώτημα υπήρξε πάνω στο τραπέζι. Μου επιτρέπετε, μου επιτρέπετε με όλη την καλοσύνη μια παρατήρηση. Με όλη την καλοσύνη, θα μην με παρεξηγήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει κατ' εμέ μεγαλύτερη κακοήθεια από αυτό. Ποιο? Από αυτό που είπατε. Ότι βγήκαμε λέγοντας ότι θα σκίσουμε το μνημόνιο. Δεν υπάρχει κατ' εμέ μεγαλύτερη κακοήθεια από αυτό. Δεν υπάρχει κατ' εμέ μεγαλύτερη κακοήθεια από αυτό. Ποιο? Ότι βγήκαμε λέγοντας ότι θα σκίσουμε το μνημόνιο. Κόψ' την πρωινή για θα σε κόψει. Αφούς κανένα φράγματα που είχε πας καμιά γυναίκα να ξελαμπικάρει. Νομίζω σωστή παρατήρηση και σχόλιο. Ως κατάληξη, είναι κακοήθεια, έχει δίκιο ο Νάσος Αθανασίου. Είναι κακοήθεια να λέει κάποιος ότι οι Σιριζέοι είχαν πει θα σκίσουν το μνημόνιο. Όλα αυτά δεν τα είχαμε ακούσει. Αν τα είχαμε ακούσει, θα τα είχαν κάνει οι άνθρωποι. Είχατε ακούσει εσείς να λέει ούτε μία στο εκατομμύριο η Μέρκελ δεν πρόκειται να δεχτεί αυτά που θα τη πούμε. Είχατε ακούσει εσείς ότι θα είναι μέρα μεσημέρι όταν θα σταματήσει το μνημόνιο. Είχατε ακούσει εσείς, δεν λέω τις άλλες παροχές, παροχολογίες, μισθή, ένφια, ΕΚΑΣ, το οποίο το κόψανε και όλα τα υπόλοιπα, αφορολόγητο. Δεν λέω αυτά, λέω για το μνημόνιο αυτό καθεαυτό. Ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ, που έλεγε και στον Παφίλη τότε στη Βουλή, να ψηφίσει τρίτο μνημόνιο. Όλα αυτά δεν έχουν υποθεί. Έχει δίκιο ο Νάσος Αθανασίου. Όλοι εμείς που τα θυμόμαστε, μάλλον πρόβλημα έχουμε εμείς, προφανώς. Γιατί εμείς επίσης θεωρούμε ότι έχουν κοπεί και συντάξεις. Σύμφωνα με τον Μπαλάφα, και αυτό δεν ισχύει. Δεν είπε ότι είναι κακοήθεια, βέβαια, ο Μπαλάφας. Το λέει ο Αθανασίου. Και όχι μόνο είπε αυτό ο Αθανασίου, πήγε και παραπέρα. Μίλησε για την εντυμότητα αυτής της κυβέρνησης. Πολλοί είπαν και ξύπαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας πριν πουν και ξεπούν. Πήγαν στο λαό με εκλογές. Ζήτησαν εκλογές. Για το Σεπτέμβριο τώρα λέτε εσείς. Μα αυτό ακριβώς λέω. Την εντυμότητα του να αλλάζεις, ναι. Αλλά όταν αλλάζεις να περνάς αυτή την αλλαγή σου. Μάλιστα. Μέσα από την κρίση του ελληνικού λαού. Αφού τα έχει φέρει έτσι τα πράγματα, ώστε να μην μπορεί να πει τίποτα άλλο ο ελληνικός λαός, να τον έχει τριμώξει, να του έχει βάλει και ένα περίστροφο στον κρόταφο, να του έχει κλείσει και τις τράπεζες, να τον έχει απειλήσει, εκβιάσει. Οπότε. Ξέρεις από πριν τι απάντηση θα πάρεις. Επίσης το Σεπτέμβριο δεν μας είπαν ότι θα κόψουν το ΕΚΑΣ και δεν είχαν πει ότι θα γίνουν όλα αυτά που γίνονται, ούτε καν το αφορολόγητο ότι θα μειωθεί στις 5.000. Μάλιστα ο άλλος έλεγε ότι δεν θα είναι και υπουργός. Παραμένει υπουργός ο Τσακαλώτος, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση υπουργός στέλεχος αυτής της κυβέρνησης, της περίφημης και οπανομαζόμενης και αριστεράς, να εγκαταλείψει καρέκλα για οποιοδήποτε λόγο ηθικής τάξεως. Ηθική και κυβέρνηση τέτοια της αριστεράς δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, έχουν όμως γοητεία και έχουν ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία ενθουσίασε τον Κατρούγκαλο. Εσείς είστε, εξακολουθείτε να είστε φίλος του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μέλος. Εγώ είμαι σε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε. Όχι άλλο λέω. Δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε φίλος. Τώρα γιατί δεν πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ, τι σας εμποδίζει, έχετε ιδεολογική διαφορά, έχετε κάποιο θέμα? Όχι, δεν εμποδίζει τίποτα, αλλά ξέρετε, εγώ πλησίασα τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω της ακτινοβολίας του ηγέτη του. Μπράβο! Λόγω της ακτινοβολίας του ηγέτη του. Λόγω της ακτινοβολίας του ηγέτη του. Μα ορίστε, ο Κατρούγκαλος. Να και ένας που έπεσε θύμα. Νομίζω είναι και άλλοι, αλλά ο Κατρούγκαλος το παραδέχεται. Είναι και κομμουνιστής ο Κατρούγκαλος. Οπότε οι κομμουνιστές έχουν μια τάση να πέφτουν θύματα της ακτινοβολίας των ηγετών. Ο Αλέξη Τσίπρας ακτινοβολή, όχι η ραδιενέργεια, η πυρηνική ακτινοβολία, την άλλη, την ακτινοβολία, την κανονική που ξέρουμε όλοι. Τον είδε ο Κατρούγκαλος, ενθουσιάστηκε. Είναι πολύ λογικό, δεν είναι μόνο ο Κατρούγκαλος, είναι και ένα κοριτσάκι που είχε παίξει σε παλιά ελληνική ταινία. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει την ψυχολογία μου. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια? Εγώ δεν τα φοβάμαι τα λιοντάρια. Ο Αλέξης έχει πάει δύο φορές στη ζουγκλιά. Στα λιοντάρια? Βέβαια, λιοντάρια και τίγρης. Πω, και δεν φοβήθηκε. Νομίζετε ότι εγώ θα φοβηθώ από κάτι τέτοια? Ο Αλέξης δεν φοβάται. Ο Αλέξης. Τον πρωταθλητή. Τον έδαιναν με ένα σκηνί. Το σκηνί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Εκεί μπροστά στη δημαρχία. Όλοι μαζί. Κι αυτός γεμάτος λεβέντια. Με θριαμβευτική ματιά. Λύνονταν πριν με τρεις εις τρία. Τρία μέτρα κάτω από τη γη. Πριν με τρεις εις τρία. Go back, κύριε της Τρόικας. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Go back, κύριε Σόιμπλε. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Go back, κύριε Μέρκελ. Μπράβο. Μάρια να δείχνει πασουλάδα. Ζήτω. Εγώ πλησίασα τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω της ακτινοβολίας του ηγέτη του. Κάικα. Ο Κατρούγκαλος. Ο Κατρούγκαλος, ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για αυτό το πολύ ωραίο νομοθέτημα που έφερε, το νομοσχέδιο το οποίο λύνει το ασφαλιστικό, έτσι ακριβώς όπως λύνονται τα ασφαλιστικά τα τελευταία 20 χρόνια. Περιμένουμε τον επόμενο νόμο να τα κάνει χειρότερα, γιατί λύση του ασφαλιστικού δεν έχει προκύψει και δεν πρόκειται να προκύψει με όλες αυτές τις πολύ ωραίες συνθήκες, εργασιακές συνθήκες, ανεργία, οικονομία γενικότερη και. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εδώ, που το κοριτσάκι έχει ενθουσιαστεί μαζί του και ο Κατρούγκαλος, για διαφορετικούς λόγους πρέπει να πούμε. Το μεν κοριτσάκι πιστεύει ότι ο Τσίπρας πάει στη ζούγκλα και δεν φοβάται τα λιοντάρια. Όντως δεν τα φοβήθηκε τα λιοντάρια, τους έφερε ένα μνημόνιο να ευνηδιάστηκαν και τα λιοντάρια, δεν το περίμεναν και οι τίγρες. Ο δε Κατρούγκαλος, λόγω αυτής της γοητείας, έχει ενταχθεί και τον καμαρώνουμε ως υπουργό της σημερινής κυβέρνησης. Ο Πάνος Καμένος την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ότι πήγε στο Λονδίνο και πλήρωσε με την κάρτα του. Βγήκανε τα στοιχεία από το ξενοδοχείο, δεν έχει πληρώσει με την κάρτα, μετρητά πλήρωσε. Ένα μικρό ψέμα θα μπορούσε κάποιος να το πει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και αν ισχύουν όλα αυτά, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτά, γιατί είναι μια επίθεση, άλλη μια επίθεση κατά της κυβέρνησης. Να θυμηθούμε το σχετικό, γιατί δεν είναι μόνο ο Αλέξης που για να δοξάσει την Ελλάδα κάνει αυτά που κάνει, είναι και ο Πάνος. Πήγα λοιπόν στο Λονδίνο σε επίσημο ταξίδι, δεν διέμεινα στο ξενοδοχείο στο οποίο είχα κλείσει από την αρχή, γιατί από κάτω ήταν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι κάναν αυτή τη δουλειά και με ειδοποίησε ασφάλειά μου. Έκλεισα δωμάτιο και το πλήρωσα με την κάρτα μου, το οποίο το καταθέτω, ήθελα να το δει ο κύριος Γεωργιάδες. Το πλήρωσα με την κάρτα μου, εδώ είναι και η κάρτα μου, να τη δείτε όλοι. Δεύτερος άθλος στη σειρά, είχε σίδερα χοντρά. Ένας μπούλης. Και σπάγε μπρούτζινους καλκάδες. Με την κάρτα μου. Όπως τον κοίταζαν χαζά, φωνάζω μπούλης. Πονηρά το νου σας τους πορτοφολάδες, τους πορτοφολάδες. Στα τέσσερα. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Στα τέσσερα. Για να δοξάσει την Ελλάδα. Μπράβο. Μα για να αρχίσει την φασουλάδα. Φύγω. Λαϊκό άσμα, πάρα πολύ ωραίο. Δώρος Γεωργιάδης από τα παλιά, από τις παλιές δεκαετίες, του 70 κάπου εκεί. Περιγράφει ακριβώς αυτά που γίνονται και σήμερα. Για το Τζιμ ήταν τότε, αλλά τώρα είναι για τον Μπούλη. Ταιριάζει και για τον Αλέξη, νομίζω είναι ταιριαστό απολύτως. Οι στίχοι έχουν έρθει και έχουν κολλήσει. Και βεβαίως κανένας ηγέτης, καμία κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προοδευμένης Ευρώπης του 21ου αιώνα δεν καταδίκασε τα χθεσινά. Δεν ήταν και ο Μαδούρο. Αν ήταν ο Μαδούρο, θα είχαμε βγάλει καταγγελίες, θα ήταν ζωντανές συνδέσεις όλα τα κανάλια. Όταν γίνονται εκεί είναι θέματα πολύ σοβαρά. Όταν γίνονται στο κέντρο της Βαρκελόνης, την πιο κοσμοπολίτησα πόλη, από τις πιο κοσμοπολίτησες πόλεις της Ευρώπης, είναι Κυριακή, πρωί, ούτε καν μεσημερά και απόγευμα. Αυτά τα ωραία με την Ενωμένη Ευρώπη. Η κρίση έχει δώσει αυτό το καλό, πάντα δίνει και κάποια καλά η κρίση, όχι μόνο ευκαιρίες που λένε κάποιοι. Δίνει αυτό το καλό, ότι ξεδοντιάζει, ξεβρακώνει απόψεις και αντιλήψεις που φαινόντουσαν ανίκητες, αλλά τελικά δεν θέλουν και πολύ. Μια, δύο, τρεις κινήσεις για να φανούν πόσο ψεύτικες και πόσο αδίστακτοι είναι και πόσο ικανοί να κάνουν τα πάντα. Εδώ Ελληνοφρένεια με αυτά τα ωραία, 2-11-208-200, σας περιμένει στο τηλέφωνο. Καταλανός είναι, πάρτε τον, πείτε του ό,τι θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και έχουμε αφήσει λίγο τον όνο Μοβεράν. Δεν θα μας κινήσουν ή δεν θα μας νικήσουν, σε ελληνική μετάφραση, να κλείσει λίγο τον κύκλο του και αυτό για να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Nidos en la lucha no nos moverán. Nidos en la lucha no nos moverán como un árbol. Firme junto al río. No, no, no. No nos moverán. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Ζωάν Ερέρο, ντύχο, νο για αλτερνατίβα, νο, Ζωάν. Πήλε Χρήστο το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Για αλτερνατίβα. Τόντος λο πουέμπλος δε Ευρώπα. Αγαπητή Ελένη. Σον λα αλτερνατίβα. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Ισκέρδα, σον λα αλτερνατίβα. Νο. Νο νος μοβεράν. Νο. nos moverán como un lago, firme junto al brillo. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ σαφής γλώσσα. Έλατε. Οι συντάξεις κόβονται. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κόβονται συντάξεις. Καμία σύνταξη δεν κόβεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο! Καμία σύνταξη δεν κόβεται αυτή τη στιγμή. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Σοβαρά! Αυτή τη στιγμή. Δεν κόβεται καμία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν κόβεται καμία σύνταξη. Υπερήφανος ο Μπαλάφας, βγαίνει στους δρόμους, περπατάει, κυκλοφορεί, μπαίνει στη Μεσεντές, βγαίνει, πάει στο Υπουργείο. Υπερήφανος ότι δεν έχουν κόψει συντάξεις και βγαίνει και το λέει κιόλας σε παράθυρο, δεν το κρατάει μέσα του. Δεν είναι εσωστρεφής τύπος, ευτυχώς, είναι εξωστρεφής τύπος και βγαίνει και λέει αυτά. Ενώ τον ακούνε συνταξιούχοι που και το ΕΚΑΣ να μην έχει κοπεί. Λίγο-λίγο, σε σχέση με πριν 2-2,5-3 χρόνια, ρωτήστε συνταξιούχους να σας πούνε όλοι, έχουν πέσει μαχαίρια μικρά ή μεγάλα, δεν λέω για το τεράστιο του ΕΚΑΣ, αλλά και τα υπόλοιπα. Εκτός του πληθωρισμού, εκτός των τιμών, εκτός των άλλων φόρων, που και αυτά είναι ένα χέρι σε μια τσέπη που τα βγάζουν, αλλά να μιλήσουμε για τις συντάξεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ερώτημα το θέτει ο Νάσος Αθανασίου. Δείτε, αν αυτή η χώρα δεν πάει καλά, τι θα γίνει, το έχετε αναρωτηθεί. Είμαστε 11 μήνες πριν από την έξοδο από το μνημόνιο, έτσι. Ναι. Μένουν οι μνημονιακές υποχρεώσεις. Δεν ανοίγουν οι πύλες του παραδείσου, αλλά είμαστε 11 μήνες πριν από την έξοδό μας από το μνημόνιο. Υποθέστε ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά. Ότι πέφτει η κυβέρνηση. Ότι υπάρχουν ρήγματα. Έχετε συλλογιστεί τι θα γίνει. Είναι κομβικό το ερώτημα και είναι ένα ερώτημα γροθιά στο στομάχι. Τι θα γίνει αν πέσει αυτή η κυβέρνηση και ποιος θα εφαρμόσει το μνημόνιο που έφερε αυτή η κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι ρίξαμε την προηγούμενη κυβέρνηση επειδή είχε φέρει μνημόνιο και θα ερχόταν η κυβέρνηση εκείνη για να μην φέρει μνημόνιο. Εν πάση περιπτώσει, μην τα λέμε εμείς. Είναι μια απάντηση που δίνουμε εμείς. Γιατί είναι απάντηση στο κομβικό γροθιά στο στομάχι ερώτημα, την έθεσε ο ίδιος ο Νάσος Αθανασίου. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δηλαδή, αν δεν έχουμε τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης, αν δεν εκτελεστεί ο προϋπολογισμός έτσι όπως πρέπει να εκτελεστεί, δεν θα πάρουμε πιστοληπτική γραμμή πίστωσης. Τι σημαίνει πιστοληπτική γραμμή πίστωσης, ενώ εμείς μιλάμε για καθαρό μνημόνιο, σημαίνει... Για καθαρή έξοδο. Για καθαρή έξοδο, ναι. Σημαίνει ότι για άλλο ένα χρόνο θα ζητήσουμε μνημόνιο, το οποίο μπορεί να παραταθεί για άλλο ένα χρόνο ακόμη και να φτάσουμε στο 2020. Δηλαδή η απάντηση στο ερώτημα αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή πέσει η κυβέρνηση, γιατί στο μυαλό του Νάσου Αθανασίου το δεν πάνε καλά τα πράγματα είναι ταυτόσιμο με το πέφτει αυτή η κυβέρνηση. Αν λοιπόν πέσει αυτή η κυβέρνηση, δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχουμε άλλα 2 χρόνια μνημόνιο. Εδώ έχουν ξεπουλήσει για τα υπόλοιπα 99 χρόνια όλη τη δημόσια περιουσία και έχουν επιτήρηση για τα υπόλοιπα 60 χρόνια, σύμφωνα με αυτά που έχουν υπογράψει. Για τα 2 ακόμη χρόνια. Δεν πειράζει, τους θα δίνουμε εμείς 2 και άλλα 2. Έχουμε συνηθίσει έτσι κι αλλιώς. Κανένας Έλληνας δεν πιστεύει ότι δεν θα ζήσει χωρίς μνημόνιο. Μόνο στα μυαλά των Ελλήνων βουλευτών Σιριζέων αριστερών υπάρχουν τέτοιες φούσκες. Έλα ρε Αποστολέ, μία ώρα εδώ στο τηλέφωνο. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, παίρνουν κι άλλοι, ε. Λοιπόν, σε παίρνω γιατί είναι επιτακτική ανάγκη, είναι το σημείο της ιστορίας που πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Γι' αυτό σε παίρνω εγώ τώρα. Είναι η στιγμή της αλήθειας, θα βγει η Μπουμπούκου. Έχεις ποτέ προσποιηθεί την ικανοποίηση με κάποιον σύντροφό σου? Θα βγει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω 2 πραγματάκια. Παρατηρήσεις πολλών ανθρώπων σε τακτή επικοινωνία. Και ένας αξιόλογος άνθρωπος μου είπε το εξής. Σε 4 χρόνια από τώρα συμπληρώνουμε 200 χρόνια συνεχόμενων δανεισμών. Εντάξει, έχουμε αντέξει και 400 χρόνια σκλαβιάς. Τα 200 τι είναι, το μισό? Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Εκεί είναι η ουσία. Όμως αυτός ο αξιόλογος άνθρωπος μου είπε να σου μεταφέρω, γιατί αυτός δεν ασχολείται, είναι της τέχνης αυτός τώρα. Λέει, πες στο φίλο σου, μου λέει, τον Αποστόλη εκεί που το παίρνει και τον ακούει όλος ο κόσμος, να του πεις πράγματα που δύσκολα τα ακούει και δύσκολα τα μαθαίνει. Υπήρχαν άλλες τρεις οικονομικές ενώσεις τον προηγούμενο αιώνα και οι τρεις γυρίσανε πίσω στα νομίσματά τους και διαλυθήκανε λόγω του υπερπληθωρισμού. Να τα, σας τα έλεγα εγώ, αλλά κάποια ζώα δεν με πιστεύατε ότι έχουμε υπερπληθωρισμό. Για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι και να μην λέμε αερολογίες, οι τρεις αυτές οικονομικές νομισματικές ενώσεις ήταν η Σκανδιναβική το 1873, η Γερμανική και η Λατινική. Και οι τρεις δεν τα καταφέρανε. Είναι λίγο δύσκολο να πιστεύει ο Έλληνας ότι θα καταφέρει να επιβιώσει από αυτό το πράγμα. Στο τέλος θα γυρίσουμε πάλι στη δραχμούλα μας, θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ που τους πιστέψαμε και θα τους ξαναψηφίσουμε, γιατί αυτοί είμαστε, δεν αλλάζει τίποτα. Δυστυχώς είμαι πολύ στεναχωρεμένος, βιώνω τη φτώχεια του ελληνικού λαού καθημερινά, ο κόσμος δεν έχει λεφτά ούτε για τα αναγκαία. Η ώρα είναι 1:30 και κυκλοφορεί άνθρωπος στον δρόμο. Με δουλεύεις, εγώ με παίρνεις παιδί μου, πού δεν κυκλοφορεί άνθρωπος? Εγώ σε παίρνω από την Αθήνα. Ποια Αθήνα? Εγώ από το παράθυρο μου βλέπω 1, 2, 3 και 4 πουλιά. Πώς θα θέλω να είχα 1, 2, 3 και 4 πουλιά. Ταρήφα είσαι? Όχι, δεν είμαι ταρήφα. Βλέπω υπάρχει μεγάλη γκάμα γι' αυτό. Τι δουλειά κάνεις? Παίρνω τον Αποστόλη τηλέφωνο στην Ελληνοφρένεια. Μα βρε μακά, έμιστο τρόλ είσαι τόση ώρα. Όχι τρόλ. Όχι, έμιστο είναι το σωστό. Καλησπέρα, η Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα σε μια κυρία του Κουκουέ που πήρε προχθές και σας είπε πόσο ωραία πέρασε στο φεστιβάλ. Γιατί σε ανέφερε, δεν κατάλαβα, δεν κάνουμε διάλογο. Να πάρεις το Λαβήθια, μα θες. Όχι, δεν έχει. Να απαντήσει μία στην άλλη, ξέχνα το. Πάρεις το Λαβήθια, μα θες. Αυτός ο Μπογιόπουλος τι δημοσιογράφος είναι? Τους έχει φάει όλους, ρε. Ποιος έφαγε, δεν έφαγε κανέναν. Ακριβοπούλου. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει πρόγραμμα με ποιον θα είναι, λέμε να δούμε ποιος θα φαγωθεί. Και τελικά ο Μπογιόπουλος δεν φαγώνεται. Μπογιόπουλος. Τι να κάνεις. Ναι, αλλά έχουν φαγωθεί όμως πολλοί κόσμοι. Μήπως είναι επίτηδες από τον Χατζηνικολάου? Μπορεί να ξεσκαρτάρει διάφορους, δεν αποκλείεται. Παρακαλώ, σας παίρνω τηλέφωνο από Ολλανδία. Θα ήθελα να ρωτήσω, παρακαλώ. Ο Νίκος ο Μπογιόπουλος έχει σταματήσει τις εκπομπές του το απόγευμα που έχει κάνει? Όχι, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Απλά έχει αλλάξει λίγο, έχει διαφοροποιηθεί. Δεν άντεξε άλλο άνθρωπος. Κάνει 6 με 7, Δευτέρα έως Πέμπτη, μόνος του. Α, okay. Ναι. Δευτέρα έως Πέμπτη, 6 με 7. Δευτέρα έως Πέμπτη, 6 με 7 το απόγευμα, μόνος του. Δώσε βάση εκεί. Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Άντεχε τόσο ένα μήνα. Άντεξε, που λογικό και ήρωα, εγώ τον λέω. Δηλαδή. Έχει εκπομπές. Συνεχίζει, θα συνεχίσει. Τώρα τι είπαμε? Okay. Κλείνω προς την άποψη να μας πει ο Θήμιος πώς είναι αυτή η φράση στον αόριστο. Έκλεισα προς την άποψη. Είδες μωρή ότι είχα δίκιο. Γι' αυτό, για να προσεπείρωση των όσων έλεγες χθες. Δεν είναι βλάχος, δεν είναι αγράμματος. Όχι, αγράμματος δεν είναι, έχει κάποια κενά. Έστω, έχει κάποια κενά, πρέπει να καλυφθούν. Μου βάλει το χαμερπίστη, καλά για δύσκολο μας δουλεύει. Τέλος πάντων. Για το χάμο και το έλπο. Ναι, μωρή, δεν τα ξέρουμε τώρα αυτά. Έλα. Δεν ήθελα να τον εκθέσω άλλο. Ναι, το κατάλαβα. Έλα, γεια. Φιλιά στα κολομέρια, μωρό μου. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Έλατε. Τελειώσατε. Τέλειωσα. Τέλος ο κύριος Αυτιάς, λοιπόν, τέλος. Τέλος. Τα τελειώματα ή τελειωμένοι διαλέγετε και παίρνετε. Ο Καμένος πήγε στο Λονδίνο για να φέρει η Μπάρμπι για τα παιδιά, όπως είπε, και ο φωτογραφικός φακός κατά σύμπτωση τώρα τον συνέλαβε μπροστά από μια μηχανή εκεί, ρουλέτα, που περπατούσε και ήταν η φωτογραφική μηχανή απέναντι και τον συνέλαβε, όπως ο ίδιος είπε. Πας για ψώνια και ξαφνικά βρίσκεσαι μπλεγμένος χωρίς να το θες και χωρίς να έχεις κάνει τίποτα. Τέλος πάντων, βγήκε εκεί ένα σενάριο. Παίζει, δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια. Αν πλήρωσε με την κάρτα, αν πλήρωσε με τα μετρητά, είπε με την κάρτα. Τελικά βγάλαν και μια απόδειξη των μετρητών. Δεν έχει υπάρξει απάντηση. Έχει μείνει διαβεβαίωση ότι ήταν με την κάρτα. Αν υπάρχει, θα την παρακολουθήσουμε. Το θέμα είναι ότι βγαίνει Καρακώστα. Βγαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει τώρα να υπερασπιστούν ως γνήσιοι αριστεροί τον πάνω τον Καμένο. Δεν το είχαν φανταστεί, αλλά δεν είχαν φανταστεί και άλλα. Τελικά όμως με πολύ ωραίο τρόπο είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα. Το κάνουν και αυτό. Και βγαίνει η Καρακώστα προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον Καμένο και λέει το περίφημο, θα το ακούσουμε τώρα, ότι γιατί να ασχολούμαστε, δεν είναι ουσιαστικό να ασχολούμαστε με το τι κάνει κάποιος σε 20 λεπτά που έχει ελεύθερο χρόνο στη ζωή του. Είναι πραγματικά άθλιο κατά τη γνώμη μου, αντί οι πολιτικοί να ασχολούνται με αυτό το ζήτημα που βάλατε τώρα, πώς πραγματικά και γιατί θα επανορθώσουμε διαδικασίες απέναντι στους μισθούς, στις συντάξεις, στην ανεργία, να χάνει το χρόνο του ο κύριος Γεωργιάδης, να χάνει το χρόνο του με το πόσα περιουσιακά έχει στοιχεία έχει ο καθένας, με το που περνάει τα 10, 20, 30 ελεύθερα λεπτά του ο καθένας, με το πώς κόβει την απόδειξή του ο καθένας και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία αν θέλουμε να μεταβιβάσουμε το επίπεδο της πολιτικής στο πώς πλήρωσε ο Καμένος ή πώς δεν πλήρωσε ή στο επίπεδο της πραγματικής πολιτικής. Η Καρακώστα θέλει να συζητάμε την πραγματική πολιτική. Δεν είναι θέμα για αυτήν τι κάνει κάποιος τα 20 λεπτά που έχει ελεύθερο χρόνο. Κάθε υπερβολή μπορούμε να πούμε ότι μπορεί και κάποιος να σκοτώσει σε 20 λεπτά, αλλά δεν θα το συζητήσουμε αυτό γιατί είναι ελεύθερος χρόνος, αφορά τη δική του ζωή, είτε πώς πληρώνει είτε τίποτα. Θα συζητάμε τα σοβαρά. Πώς κόψαμε μισθούς, πώς κόψαμε συντάξεις. Αυτά όλα τα λένε οι βουλευτές, σκέφτονται από πριν τι επιχείρημα θα πω. Πάω στο πάνελ, θα με ρωτήσουν για τον Καμένο και βγάλαν αυτή την απάντηση για να πούνε. Ως κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πιστικό. Κυρίως το Feng Shui, και για το Feng Shui ξέρετε όλοι πάρα πολλά. Δεν μπορεί να γλιτώσει κανείς από όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και αστεία που γίνονται. Τι πρέπει να υπάρχει πίσω από την πόρτα, τι πρέπει να γίνει με το καπάκι της λεκάνης, την τουαλέτα. Αν είναι ανοιχτό, έχουμε θέματα. Τώρα μάθαμε από τον Ψινάκι ότι και τα αεροπλάνα έχουν Feng Shui. Οι λανθοδέσμοι. Kiss the bride. Οι Κινέζοι υπολογίζουν πάρα πολύ το Feng Shui. Ζητήσανε το αεροπλάνο να κοιτάει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το όνειρό μας έχει γίνει ήδη πραγματικότητα και ο μόνος που κερδίζει είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα κερδίζει έτσι κι αλλιώς δεν το συζητάμε. Όταν λέει ο Ψινάκης ότι οι Κινέζοι ζήτησαν το αεροπλάνο να κοιτάει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση εν πτήση ή γενικώς όταν αράξει κάτω στο λιμάνι της Ξηράς. Στο αεροδρόμιο. Φαντάζομαι όταν αράξει κάτω, γιατί όταν είναι πάνω, αν κοιτάνε όλοι προς ίδια κατεύθυνση, θα πάνε και όλα στο ίδιο σημείο και δεν έχει νόημα. Καλό το Feng Shui, δεν λέω, αλλά και ο προορισμός εκεί, σε αυτή την κατάσταση, έχει κάποια αξία και όχι μόνο το ταξίδι. Είναι για το πρώτο αεροσκάφος που ήρθε από την Κίνα. Και τι σύμπτωση διέκοψε η ΕΡΤ δύο φορές. Να μας το πει ότι η πρώτη που κατέβηκε από αυτό ήταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ήρθες μια νύχτα να πεις πως θα φύγεις. Μα χρόνια είχες φύγει χωρίς να το λες. Οι νύχτες χλωμές σε θωριάζουν στον ήλιο και δεν ξημερώνει ποτέ. Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Σε χαίρομαι να σ' ακούω. Και τώρα... πολύ καλά κάνεις. Και τώρα ακούω. Ήθελα να πω το εξής. Λέει ο Παπαχριστόπουλος. Μπορεί να αλλάξει φίλο, λέει, αλλά να μην κάνει εγχείρηση. Δηλαδή, πώς θα γίνει, δηλαδή, να του ξέρεις, δώσουν τα αρχιδιά. Όχι, αυτό είναι εγχείρηση. Τι μαλακίες λένε. Ό,τι λένε, μαλακίες λένε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος, όντως μεγάλος, αντιμετωπίζεται. Τι θα γίνει, θα καταληθεί το άβατο του Αγίου Όρους. Που εκεί σοκάρονται, ας πούμε τώρα. Αυτή, εντάξει, τώρα μοναχή και τέτοια, εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και νομίζω, ξέρεις κάτι, ο άθεος ο Τσίπρας γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Μας τα έχει γαμίσει όλα, θα γαμίσει και το Άγιο Όρος. Να πηγαίνουμε με φουστάνια κανονικά. Θα πας στο Άγιο Όρος και το μαύρο φουστάνι θα είναι πλέον μόδα. Και θα βλέπεις και χρώματα άλλα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αφήνω. Κι εγώ. Αποστολή, γεια. Γεια. Τι κάνεις? Κάνω κάτι βρώμικα και πρόστιχα πράγματα που δεν μπορώ να ξεστομίσω. Ωραία, επειδή μπορεί να ξεστομίσει, άσε να ξεστομίσω εγώ. Τι θα ξεστομίσει, βρωμιές δεν θέλω. Άκουσα ένα διαφημιστικό σε ένα ραδιόφωνο. Βγαίνει καινούργια ταινία του Παντελή Βουλγαρή με θέμα του 200 τη Κεσαριανή. Α, ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει, ο Τσίπρας χορηγεί κάτι. Ναι, δεν μας φέραν τα λουλούδια του Τσίπρα. Προφανώς τώρα δεν έχω καταλάβει το κίνητρο. Με κεντρικό πρόσωπο τον Ναπολέον Σουγκατζίδη. Καταρχήν, με το που ακούω το διαφημιστικό, λέω ωραία, θα πάω στο κινηματογράφο και θα ακούσω Dolby Around, ζήτω το KKE τουλάχιστον 20 φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθείς με την Κεσαριανή σε ταινία τους 200 και να μην ακούσεις τουλάχιστον 20 φορές ζήτω το KKE. Μωρέ, πας καλά και εσύ με τα μυαλά σου. Τέλος πάντων, για πάμε. Εντάξει, είδα ότι είναι σύμπραξη πολλών εταιριών κτλ. Αλλά εγώ πάω με αυτή τη λογική. Θα πάρω τα παιδάκια μου να ακούσω αυτό. Άντε. Παίρνω λοιπόν, ξεκινάω το ψάχνω. Κεντρικό πρόσωπο Ναπολέον Σουγκατζίδη. Λαϊκός αγωνιστής. Όχι, λέω. Πουθενά το κομμουνιστής. Όπα. Συνεχίζεται το τρέιλερ. Συνελήφθησαν, λέει, 200 αγωνιστές πατριώτες. Όχι, λέω, πουθενά. το κομμουνιστές. Το αγωνιστές είναι λίγο μπερδευτικό, ε. Αγωνιστές και Έλληνες και πατριώτες το δέχομαι. Αγωνιστές και Έλληνες και πατριώτες μαζί είναι λίγο μπερδευτικό. Δηλαδή και τα κασιδιάρικα έτσι λένε μεταξύ τους. Ακριβώς. Είναι μπερδευτικό, δεν ξέρεις ακριβώς τι λέει. Ούτε καν αριστερή, δεν είπαν να υποθέταμε Σιριζέι. Ούτε λαϊκό κίνημα. Βέβαια να σου πω κάτι. Είναι τόσο καθαρό το θέμα της Κεσαριανής. Ακόμα το αίμα τους μυρίζει εκεί πάνω. Τόσο καθαρό είναι. Απλά έχει κάτι βρώμικα λουλούδια πάνω. Τα λουλούδια αυτά τα πήγαμε, τα πήραμε εμείς και τα πετάξαμε. Και όποιος έχει πάει στο σκοπευτήριο καταλαβαίνει. Ξεκινάω λοιπόν να το ψάξω, λέει. Υπάρχει και λίγο μυθοπλασία, λέει η σεναριογράφος. Αναγκαστικά. Παντελή που πήρε και το γλέζο το Μανώλη στα γυρίσματα. Αν ήθελες να γυρίσεις με μυθοπλασία, ας γύριζες στον υπολογαγόνατά σου. Ναι, ή το τατουάζ, ξέρω εγώ, τη μουρμούρα. Εκεί καταπιάνεσαι με τους 200 της Κεσαριανής. Πολύ συγκεκριμένο το θέμα. Και για μια δολοφονία Γερμανού διοικητή που έγινε στους Μολάους της Λακωνίας, πήρανε 200 κομμουνιστές με ρητή διαταγή. Η διαταγή των Γερμανών είναι πάρτε 200 κομμουνιστές. Δεν βγήκαν στην πλατεία να πάρουν 200 Έλληνες αγωνιστές. Πήραν 200 Έλληνες αγωνιστές κομμουνιστές. Τώρα ρε παιδί μου, το κομμουνιστές όμως δεν πουλάει και πολύ. Να το δεχθούμε λίγο αυτό, έτσι. Δεν λες να είναι εμπορικό μπραντ. Κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη λέει: θέλω να υπάρχουν ιστορικές μνήμες. Ιστορικές μνήμες πώς, κύριε Παντελή, που εσύ σαν παιδάκι μπορεί να τους άκουσες κιόλας τι φωνάζανε. Τώρα θα μου πεις γιατί καταπιάνονται με αυτά εφόσον δεν τα ξέρουν ή δεν τα δέχονται. Και εφόσον δεν είναι εμπορικά. Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Αντιθέτως, επειδή ξέρουν πολύ καλά και ξέρουν και τι κάνουν, και για να το ελαφρύνω λίγο γιατί μας ακούνε και 20χρονοι, είναι σαν να κάνεις ταινία τη βιογραφία του Μέση και να λες ότι έπαιζε στη Ρεάλ. Πού έπαιζε. Έλα, καημένε τώρα, αυτά είναι τα σημαντικά. Δεν έχει καθόλου γέλιο το ζήτημα. Και εγώ περιμένω ακόμα, επειδή δεν έχει παιχτεί ταινία. Θα κάνει 26 Οκτώβρη. Τι να κάνει, άμα την έχει γυρίσει τώρα πάει. Τι να κάνει. Το πολύ να γράψει από κάτω κανέναν υπότιτλο. Εννοούσα κομμουνιστές μου ξέφυγε. Εν τω μεταξύ δείχνει ότι μία μέρα πριν χόρευαν, λέει, ήταν πολύ συγκινητικό. Χόρευαν μία μέρα πριν πεθάνουν. Αυτοί που χόρευαν πριν πεθάνουν με ψηλά το κεφάλι, που αγωνίστηκαν για την Ελλάδα, ήταν κομμουνιστές, κ. Παντελή. Και γι' αυτό βρέθηκαν εκεί. Και ο τίτλος είναι τελευταίο σημείωμα. Διότι αυτοί λίγο πριν φτάσουν στη Κεσαριανή είχαν γράψει κάποια σημειώματα και τα πετάγανε στον δρόμο για να τα βρουν κάποιοι. Αυτά τα σημειώματα μπορεί να τα διαβάσει ακόμα και τώρα κάποιος. Πριν το Γενάρη του 2015, όχι μετά τις δεύτερες εκλογές του Σεπτέμβρη, πολλά, ναι. Που βάλαμε και μυαλό, είδαμε μερικά πράγματα. Και εγώ ίδιος προσωπικά πίστευα ότι θα είχαμε να κάνουμε δανειστές λιγότερο ανάλγημος, λιγότερο αντιευρωπαίους. Αυτό είναι γεγονός. Και είπα μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορέσαμε να τα προχωρήσουμε. Μέχρι τώρα έλεγε ο Τσίπρας, είχαμε αυταπάτες. Τώρα είναι η νέα εκδοχή, ήμασταν άμυαλοι. Άμυαλα παιδιά που κάνουν τρέλες ή και τα κουτάβια μέχρι να στρώσουν, τρώνε κανένα σαλόνι, αλλά μετά όμως όλοι στρώνουν, γίνονται καλοί. Έτσι ακριβώς την πάθαμε, την πατήσαμε και με αυτή την κυβέρνηση. Ήταν άμυαλοι, αλλά βάλανε μυαλό. Δεν περίμεναν ότι αυτή η Ευρώπη θα είναι αυτή η Ευρώπη που είναι. Πραγματικά. Στην ταμπέλα της το έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πιο σκληρό έχει φτιαχτεί ποτέ, ένας αδίστακτος οικονομικός μηχανισμός καταπατάει, ξεζουμίζει λαούς για να πλουτίζουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό λοιπόν δεν το είχαν δει, ενώ όλοι τους το λέγανε, δεν το είχαν δει γιατί ήταν καλοπροαίρετοι και κυρίως άμυαλοι σύμφωνα με το μυαλό του Μπαλάφα και σύμφωνα με την Καρακώστα, ο Ντάισεμπλουμ τώρα κατάλαβε. Τώρα πρέπει να καταλάβουν όλοι και όλες ότι αυτή η κυβέρνηση προχωρά και θα μείνει μέχρι το 2019. Όπως λέει ο Ντάισεμπλουμ, κατάλαβε έστω και τώρα ότι αυτή η κυβέρνηση προχωρά και θα προχωρήσει πράγματι μέχρι το 2019. Άμα το κατάλαβε και ο Ντάισεμπλουμ και αυτός άμυαλος, άλλα περίμενε. Τελικά το κατάλαβε, ήρθε και στήριξε κιόλας. Είναι ωραίο ο Ντάισεμπλουμ να λέει ότι δεν χρειάζονται εκλογές στην Ελλάδα. Σε άλλη περίπτωση, αν έλεγε κάτι διαφορετικό, θα λέγαμε όλοι ότι είναι μια παρέμβαση των ξένων στα εσωτερικά της χώρας. Τώρα όμως που διευκολύνει αυτή την κυβέρνηση και ακούστηκε έτσι πολύ όμορφα στα αυτιά της, δεν είναι παρέμβαση, είναι φωνή λογικής. Έχει καταλάβει και ο Ντάισεμπλουμ ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, άρα είναι και αυτό σύμμαχος. Έχουμε καλούς συμμάχους. Στο λαό δεν έχουμε συμμάχους. Ο λαός αναστενάζει από αυτή την κυβέρνηση. Όμως έχει καλά λόγια να ακούει από τον Ντάισεμπλουμ, τον Σόιμπλε και τα άλλα παιδιά. Κάπου εδώ με αυτά τα αισιόδοξα φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο, ο Νίκος Τραβελάκης. Γεια σας. Μπορώ να ρίξω το φαρμάκι μου. Το έκανες ξανά όμως και έκανες ξανά να κλαίει το κοριτσάκι σου. Το κοριτσάκι πες να πατήσει το πόλ. Πάντα το πόλ, αγάπη μου, πάτησε το. Έκανες ξανά να κλαίει το κοριτσάκι σου. Υπάρχει ένα κόμμα στη Βουλή 43 χρόνια. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Μπράβο, λοιπόν. λοιπόν, υπάρχει ένα κόμμα 43 χρόνια στην Ελλάδα που νομιμοποιήθηκε. Έχουν πάρει του κόσμου τις επιβετήσεις, του κόσμου τους μισθούς. Να σου πω, για κανένα κόμμα που κυβερνάει 43 χρόνια και εσύ το ψηφίζεις και έχει φάει του κόσμου τους μισθούς, του κόσμου τις επιδοτήσεις. Έχεις να πεις ή μόνο το κουκουέ είναι το πρόβλημά σου? Όχι, να συνεννοηθούμε. Όχι, να μιλήσεις τώρα. Όχι, όχι. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Για κανένα κόμμα 40-43 χρόνια που έφαγε όλα αυτά που λες, έχεις να πεις κάτι? Και όχι αυτά, μόνο και πολλά άλλα. Και εσύ το ψήφισες. Έχεις να πεις γι' αυτό? Οι ψηφοφόροι φτιάχνονται με συναυλίες. Εντάξει, εντάξει, άντε, άντε. Καλό ταξί μπείτε, εύχομαι. Γεια. Πήρα ρε για το Βάζελο, όχι, τι παίζει. Τι παίζει πάλι? Καλά, εντάξει, διαλύει το Παναθηναϊκός. Εντάξει, κρίμα είναι για την ομάδα. Τι αλλά... κρίμα είναι για την ομάδα, τόσες εταιρείες κλείνουν, τόσες εταιρείες διαλύονται για το Παναθηναϊκό. Θα κλάψουμε. Άι, παράτα μας. Μια εταιρεία που κλείνει, που δεν άντεξε την κρίση, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και να βάγισε. Αυτό συμβαίνει σε πολλές εταιρείες. Θα κλάψουμε τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ, όποιο ήταν. Αλλού θέλω να καταλήξω, ποιο ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι? Ο ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις μεταβιβάσεις. Πού ανοίξει τον Αλαφούζο? Ο Αλαφούζος, ακριβώς. Επειδή περνάει λίγο στο τούκο ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός τοπικό και θα σβηστούν τα χρέη. Δεν θα σβηστούν τα χρέη, αγάπη μου. Έχει αλλάξει ο νόμος. Για να σβηστούν τα χρέη θα πρέπει να αλλάξει όνομα. Εγώ χαίστηκα για τον κάθε ποδοσφαιριστή και για τον κάθε από αυτούς που έχουν εκατομμύρια που χάσει τα λεφτά του. Αλλά μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι οι καθαρίστριες, είναι οι προπονητές των ακαδημιών, είναι άνθρωποι που εργάζονται, που αύριο θα τους οι τράπεζες και τα χωράκια των εισπρακτικών δεν θα μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα των παιδιών τους. Και αυτό το κάνει ο Αλαφούζος, που από ό,τι ξέρω τα ίδια έχει κάνει και στο Sky δύο φορές. Που τον έχει χρεοκοπήσει μέσα σε όλη την κοινωνία και μετά ξανακάνοιξε. Δεν ξέρω εσύ που τα ξέρεις καλύτερα αν είσαι κάτι τέτοιο. Δεν είναι fair να πω τώρα που λείπουμε. Ναι, επειδή εγώ ξέρω κάτι τέτοιο ότι έχει κάνει ο Αλαφούζος. Το πρόβλημα μου δεν είναι το Παναθηναϊκό σε κανένα Παναθηναϊκό σε καμία ομάδα. Το πρόβλημα μου είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες. Γιατί και η ΑΕΚ όταν χρέωσε με 300 εκατομμύρια τον κόσμο, ο σωστός οπαδός της ΑΕΚ έλεγε να μην με ευχαριστούν τα χρήματα. Να πάνε να πάρουν από την περιουσία του Ντέμι, από την περιουσία του Κανελόπουλου, από την περιουσία του Αγαμίδη και από την περιουσία του Ψωμιάδη. Αυτοί που χρεώνουν τις ομάδες. Λέμε για τις ομάδες και σκατά κάνουν, δεν πρέπει να πιστώνουμε καμία ΑΕΚ, κανέναν Παναθηναϊκό, κανένα νέο Πανιόνιο. Αλλά εδώ ρε φίλε έχουμε σώσει τις κολοτράπεζες που μας πούνε και τα σπίτια. Δηλαδή ας το κοιτάμε και λίγο έτσι. Καλύτερα να επαναστατήσουμε εναντίον των τραπεζών παρά των ομάδων. Και πιο σημαντικό είναι αυτό. Έχω από τον Ιούλιο ένα όμορφο έξυπνο και πνιγιάρικο σκυλάκι. Α, εγώ νόμιζα ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλίσω. Κάποιος το εγκατέλειψε και περιφερόταν στον δρόμο για ένα μήνα. Όλο αυτόν τον καιρό με ακολουθούσε όπου πήγαινα και κατά κάποιο τρόπο εκείνο με διάλεξε να το πάρω κοντά μου. Είδα στον ύπνο μου ότι εμφανίστηκε κάποιος και μου είπε: Είμαι ο παλιός ιδιοκτήτης της Μπέλες και θα την πάρω πίσω. Μωρή, πάτε καλά όλες, έχετε ξεφύγει. Θες ποιος ήταν? Ποιος? Το κοιτάζω καλά-καλά και του λέω: Εσύ μοιάζεις με τον Ευκλήτη Τσακαλώτο. Μου απαντά: Είμαι ο Ευκλήτης Τσακαλώτος και θα σας πάρω και τους σκύλους. Πώς το ερμηνεύει το όνειρο? Να μην κοιμάσαι και να μην τρως βαριά. Ή να μην τρως βαριές. Να προσέχεις τι τρως γενικώς. Φόρεσα κάτι. Ήδη έχουν βάλει ή όχι ακόμα? Θα μπει. Η λαστρόπα συμβασόρα ρούμπα λα ρούμπα λα ρούμπα μπαμ. Η λαστρόπα συμβασόρα ρούμπα λα ρούμπα λα ρούμπα μπαμ. Buena palisade Dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena palisade Dio, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos rumba la rumba la rumba mbam. Pero igual que combatimos rumba la rumba la rumba mbam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Ay, Carmela.